bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 3 kwietnia, przed chwilą minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wybory korespondencyjne są bezpieczne dla wszystkich, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zarówno dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i dla tych, którzy je organizują. Najwięcej zakażeń koronawirusem w ciągu jednego dnia w Polsce. Wczoraj potwierdzono prawie 400 przypadków. Brytyjscy eksperci mówią o optymistycznych sygnałach. Liczba nowych zakażeń na Wyspach stabilizuje się. Wybory korespondencyjne 10 maja całkowicie zabezpieczają życie i zdrowie obywateli, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia lider partii rządzącej powiedział, że ma nadzieję, iż Sejm zatwierdzi projekt złożony przez PiS. Te wybory, które w tej chwili proponujemy, to życie i zdrowie obywateli całkowicie zabezpieczają. To są wybory całkowicie bezpieczne, zarówno dla tych, którzy w nich uczestniczą, jak i dla tych, którzy je organizują i pracują przy przeprowadzeniu samego aktu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ma nadzieję, że lider Porozumienia Jarosław Gowin w sprawie wyborów podejmie decyzję, jak to określił, racjonalną i zgodną z konstytucją. Mówi o tym, że jest przeciwnikiem wyborów w tej chwili. Uzasadniał to zawsze różnego rodzaju zagrożeniami medycznymi. Te wybory, o których w tej chwili mowa, czyli korespondencyjne, nie stwarzają takich zagrożeń. Jaką podejmie decyzję, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale mam nadzieję, że to będzie decyzja racjonalna i zgodna z konstytucją. A w tej chwili jedyna decyzja racjonalna i zgodna z konstytucją to jest decyzja o przeprowadzeniu wyborów. Jarosław Kaczyński dodał, że odłożenie wyborów prezydenckich o rok sprawiłoby, że kampania wyborcza trwałaby cały ten czas. Projektem w sprawie głosowania korespondencyjnego Sejm ma się zająć po 10:00, wcześniej za godzinę zbierze się Prezydium Izby, a po nim Konwent Seniorów. U 392 nowych osób potwierdzono ostatniej doby koronawirusa, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. To najwięcej zakażeń w ciągu jednego dnia. W sumie w Polsce COVID-19 potwierdzono u 2946 osób. Zmarło 57 chorych. Z powodu COVID-19 zmarło wczoraj 14 osób, najwięcej od początku epidemii. Najwięcej osób zakażonych koronawirusem jest na Mazowszu – 754, Dolnym Śląsku – 338 i Śląsku – 301. Najmniej 49 zachorowań jest w województwie lubuskim. W ciągu doby w laboratoriach wykonano ponad 5300 testów, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przekroczyliśmy już tą granicę, o której mówił minister zdrowia, 5000 testów. Te możliwości już są gdzieś w okolicach 7000 testów na dobę i systematycznie zwiększamy te możliwości. Łącznie od początku epidemii przebadano ponad 61 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na świecie jest ponad 50 tysięcy ofiar śmiertelnych i ponad milion zachorowań. W Hiszpanii liczba zmarłych przekroczyła 10 tysięcy. Są optymistyczne sygnały, ale droga jest jeszcze daleka. Tak o pandemii mówią brytyjscy eksperci pracujący nad strategią walki z koronawirusem. Według analiz są sygnały, że spłaszcza się krzywa zachorowań, ujawnił jeden z szefów publicznej służby zdrowia. Tunel jeszcze długi, ale jest światełko. Widzimy wczesne dowody, że wskaźnik zaraźliwości w społeczności mógł spaść poniżej jednego. To ważne. Jeżeli jedna osoba nie przekazuje wirusa kilku ludziom, jest to dodatkowa przesłanka, aby uważać, że liczba zakażeń zacznie się zmniejszać. Mówił Stephen Powys i powtórzył, kwarantanna przynosi efekty. Zastrzeżenie? Minie nieco czasu, nim odbije się to na liczbie pacjentów przyjmowanych do szpitala, a jeszcze więcej, zanim zacznie spadać liczba zgonów. Stephen Powys mówił o tygodniach i dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że obecna kwarantanna zostanie na Wyspach przedłużona. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wczoraj język polski i fizyka, dziś próbna matura m.in. z matematyki. Arkusze będą dostępne w internecie. Egzamin nie jest obowiązkowy. Uczniowie mogą pobrać arkusze dwa razy dziennie. O godzinie 9 CKE opublikuje arkusze z matematyki na poziomie podstawowym, o godzinie 14 na poziomie rozszerzonym. To materiał ćwiczeniowy, mówi dyrektor CKE Marcin Smolik. To jest materiał trudny, to nie jest egzamin, który należy oceniać, wystawiać za to punkty. tylko to jest egzamin, który służy powtórce i próbie. I tego trzeba mieć świadomość. Maturzyści mają samodzielnie rozwiązać zadania. Istotne jest nie to, o której godzinie ściągną arkusz, ale to, czy zmieszczą się z rozwiązywaniem zadań w określonym na pierwszej stronie arkusza czasie. O godzinie 14 oprócz matematyki opublikowane będą także arkusze z filozofii, języka łacińskiego, historii sztuki i historii muzyki. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Jeszcze jedna pilna informacja. Jak ujawnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, zapadła decyzja o przełożeniu wizyty delegacji rządowej w Smoleńsku 10 kwietnia. Odbędzie się w późniejszym terminie. Kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek i odważna, ale chyba racjonalna decyzja Federacji Belgijskiej. Rozgrywki klubowe zostały tam uznane za zakończone. Mistrzem kraju zostało liderujące w momencie przerwania ligi FC Brugge. Takie rozwiązanie zdążył już skrytykować Zbigniew Boniek, który, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić, chce uchodzić za eksperta nie tylko w sprawach piłkarskich. W kraju kontrakty z Pogonią Szczecin rozwiązali Zwonimir Kożuli i Sufjan Beniamin. Bolesną stratą będzie brak w zespole pierwszego z wymienionych. Bośniak uchodził za jednego z najlepszych obcokrajowców w PKO Ekstraklasie. Zarabiał też pewnie niemało, więc przynajmniej księgowa wybrzydzać nie będzie. W sprawach tenisowych imponująca ostrożność zawiadujących wielkoszlemowym Wimbledonem. To, że turniej na kortach All England Clubu został odwołany, nikogo w obecnej sytuacji nie dziwi. Dziwi za to, że organizatorzy byli od lat ubezpieczeni na taką ewentualność. Doprecyzujmy, że jeszcze na wypadek ataku terrorystycznego i śmierci królowej Elżbiety. Nie zmieniamy dyscypliny i sprawdzamy, co w czasie kwarantanny słychać u naszej najbardziej utalentowanej singlistki Igi Świątek. Ona mimo braku turniejów nie narzeka, bo lepiej przygotuje się do matury. Na pewno dzięki temu będę lepiej przygotowana, bo prawda jest taka, że na wyjazdach ciężko jest się uczyć, zwłaszcza jak jest się w tak świetnych miejscach jak nie wiem, w Miami albo w Indianos. Więc to, że skasowali te turnieje, no na pewno będzie miało wpływ na wynik mojej matury. Myślę, że nie tyle z podstawy, ale właśnie z rozszerzenia z matematyki, więc staram się jak najlepiej wykorzystać ten czas, który mam teraz wolny i być produktywnym. Tyle logiczna i bardzo inteligentna 18-latka z Warszawy. Saul Carviotto na co dzień mieszka w Gijón, w największym mieście Asturii nad Zatoką Biskajską z dobrze zachowanymi termami z czasów Imperium Rzymskiego. Jest znakomitym kajakarzem, dwukrotnym mistrzem olimpijskim i trzykrotnym mistrzem świata. Na igrzyskach w Tokio miał być chorążym reprezentacji Hiszpanii. Teraz patroluje ulice swojego miasta, bo nie chciał być w tym trudnym czasie dla kraju tylko sportowcem na etacie policjanta. W zeszłym tygodniu zakomunikował naczelnemu komendantowi w Gijón: jeżeli potrzebujesz mężczyzn, licz na mnie. Do pracy przyszedł w poniedziałek. Brawo, znów o sporcie za godzinę. 10. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Popada deszcz na północy oraz w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a w województwach północnych możliwe burze oraz opady krupy śnieżnej. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny, ale w wielu miejscach porywisty, w górach do 70 km na godzinę. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, a nad samym morzem do 85 km na godzinę. Bez zawiei i zamieci śnieżnych. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Od 6 stopni na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich, w wielu miejscach, w tym w centrum kraju 9 stopni, a najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już otwieram! Legendarny serial powraca do radiowej Trójki. Gdzie ja jestem? W domu. A gdzie pan ma być? Jak to brzydko. No bo ktoś zrobił bałagan, a zaraz posprzątamy i znowu będzie przytulnie. Archiwalne odcinki Kocham Pana, Panie Sułku od poniedziałku do piątku o 13.15. A skoro o rozrywce mowa, od poniedziałku do czwartku po 21.00 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, były wicepremier i były marszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się. Panie marszałku, co zrobi Platforma Obywatelska, co zrobi opozycja w Senacie, jeśli dziś Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona i uchwali w Sejmie ustawę o korespondencyjnym głosowaniu? Zobaczymy, czy pozostanie zjednoczona. Zobaczymy, co zrobi premier Gowin, jak będzie głosował, czy zrealizuje to swoje oczekiwania i nie pozwoli na to, żeby w warunkach pandemii, katastrofy doprowadzać do wyboru, zgadzać się na wybory korespondencyjne jeszcze dodatkowo. Więc to będzie sprawdzian pierwszy dzisiaj. Nie wiadomo, czy porozumienie pozostanie jednością w tym głosowaniu, bo już są takie, takie wieści, że niektórzy się wyłamują. A być może zobaczymy. Też inni posłowie z innych ugrupowań poprą ten pomysł. Ja uważam, że dzisiaj najważniejsze jest mówić o tym, co naprawdę jest szczególne, czyli kwestii zdrowia, zgonów, rozszerzającej się pandemii. Natomiast dzisiaj w ogóle o tym nie mówimy, bo wszystko przykrywa decyzja prawicy, PiSu, Kaczyńskiego. Mówimy. No tak, ale mówię o tych najbliższych godzinach, które są przed posiedzeniem Sejmu. Sejm decyduje. Ale pytałem o ten Senat. Jaka będzie decyzja Sejmu, pani redaktor. Ja bym niczego nie przesądzał. Ja nie chcę pisać dzisiaj scenariuszy. Oczywiście je mamy i wiemy, jak to... Trzeba napisać jakieś scenariusze, bo jeżeli państwo chcą przełożenia wyborów, to też musi być jakiś scenariusz. Oczywiście tak. Przede wszystkim ja uważam, że ciągle do tego głęboko namawiam. Ta władza PiS nie ma zdolności kooperacji, współpracy. Nie? Nawet w tak trudnej sytuacji pandemii, zgonów, rozszerzającego się ogromnego zagrożenia, nie ma takiej woli do otwartej rozmowy, do podejmowania wspólnych decyzji i wspólnej, szukania wspólnej odpowiedzialności. Rozmawiać poza trybuną sejmową, nie wiem, w kuluarach, w mniejszym gronie. Na poziomie komisji, to widać nawet na poziomie komisji, jak brak jest, jak występuje taka totalna ściana, jeśli chodzi o możliwość podejmowania rozmowy z opozycją. I to jest bardzo, bardzo widoczne. I to jest niedobre, bo to wymusza także reakcję z drugiej strony. A dzisiaj potrzebujemy tej współpracy, potrzebujemy wspólnej jakiejś decyzji. Ja dlatego dziwię się i jestem kompletnie jeszcze bardziej zaskoczony. Prezes Kaczyński potrafi zaskakiwać, ale naprawdę upór, w którym dąży do wyborów korespondencyjnych 6 tygodni przed wyborami do zdemolowania całej polskiej demokracji jest absolutnie przeciwny. Ale dlaczego pan mówi, że to jest zdemolowanie? To jest w sumie troszeczkę niespotykany na taką skalę akt głosowania, żeby całkowicie się odbywał korespondencyjnie. No ale dlaczego to miałoby być demolowanie? Dlatego, że takie rzeczy, tak fundamentalne decyzje, już nie mówię, abstrahuję od istoty i braku mechanizmów, które będą gwarantować normalność tych wyborów, tajność, równość, powszechność, to można o takich rzeczach, jeżeli w ogóle brać pod uwagę, dyskutować, nie wiem, rok, półtora, dwa lata przed wyborami, a nie 6 tygodni. Ale półtora roku przed wyborami, panie marszałku, nie wiedzieliśmy, że spotka nas takie nieszczęście. Dlatego trzeba przesunąć te wybory, dlatego trzeba skutecznie zwalczyć epidemię, skutecznie zatrzymać koronawirusa, bronić, stanąć po stronie ludzi, a nie po stronie, po stronie swojego interesu partyjnego, bo dzisiaj to jest dzisiaj decyzja Kaczyńskiego. Mój interes partyjny jest najważniejszy. Władza jest najważniejsza, a nie zdrowie i życie ludzi. No bardzo prosto. To jest kwestia podjęcia decyzji o stanie klęski żywiołowej, co jest oczywiste, bo ta klęska przecież w Polsce jest. Ona uruchamia kalendarz 90 dni później, po 30 dniach 90 dni, których nie można robić, organizować wyborów. Wtedy można usiąść do stołu i podjąć wspólną decyzję, jak wyjść z tego pata konstytucyjnego. Jarosław Kaczyński powiedział dzisiaj w wywiadzie dla Polskiego Radia, dla programu pierwszego, że nie ma możliwości odłożenia wyborów o rok i nie ma przesłanek do wprowadzenia stanów nadzwyczajnych. A czy państwo byliby skłonni rozmawiać na temat odłożenia wyborów o rok, bo to Jarosław Gowin zaproponował takie rozwiązanie, że się zmieni konstytucję właśnie tak jednorazowo w związku z tą sytuacją. A tak, ale nie można prowadzić rozmów absolutnie co do najważniejszych spraw, które będą decydować o Polsce, o przyszłości, o tak naprawdę jej ustroju, pod pistoletem, który jest wymierzony w politycznego przeciwnika, który ma wymusić decyzję opozycji. Dzisiaj uważam, jest bardzo potrzebna jest zgoda co do tego, żeby wprowadzić, uważam, że musi być potrzebna, musi być zgoda co do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i wynikające z tego czas na to, żeby podjąć decyzję. Nie możemy podejmować decyzji dzisiaj w perspektywie najbliższych godzin czy dni, bo to jest absolutnie kompletnie bez sensu. Dzisiaj Boże, ale porozumienie opozycji nie wystarczy, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny, stan klęski żywiołowej. Mówię o rozmowie, pani redaktor, o rozmowie między władzą a opozycją. Tak, tylko że pan mówi wcześniej, że władza jest głucha, że nie chce rozmawiać. Sam pan mówi o zamachu stanu, Borys Budka, o krwi na rękach. No to też nie... Niech rozmawiają z Gowinem. Też klimatu tylko mówię, w związku z tym w takiej sytuacji, znaczy jeżeli mamy organizować wybory korespondencyjne, które nigdy w Polsce nie były przeprowadzane. Jeżeli mają je kontrolować, mają kontrolować policja i wojsko, bo takie są zapowiedzi, no to znaczy, że demokracja w Polsce staje na głowie, że jeden człowiek demoluje system demokratyczny w Polsce, w kraju blisko 40-milionowym z wielką tradycją demokratyczną. Znaczy nie można do tego dopuścić, bardzo twardo mówimy. Albo rozmawiamy o przyszłości, jak wyjść z tej trudnej sytuacji, jeśli chodzi o konstytucję, bo 5-letnia kadencja prezydencka mija w sierpniu, ale do tego jest na tyle dużo czasu, żeby podjąć spokojną, rzeczową, rzetelną rozmowę między władzą a opozycją. Do tego potrzebne jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i znalezienie czasu na zbudowanie porozumienia. Niemożliwa jest organizacja wyborów 10 maja, ponieważ dzisiaj jesteśmy przed wielkim wzrostem zachorowań i zgonów. Dzisiaj musimy bronić Polskę przed koronawirusem, a nie realizować swój interes partyjny. To jest mój apel do prezesa Kaczyńskiego. On musi sobie zdawać z tego sprawę, że po prostu te działania są kompletnie zupełnie szkodliwe i wrogie na nam wszystkim. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, między innymi wczoraj, tak mówił w Trójce Jarosław Sellin, że opozycja nie chce tych wyborów, bo chce resetu, bo kandydatom opozycji źle idzie. Co pan na to? Ale to jest absurdalne, bo dzisiaj my musimy zająć się skuteczną walką z epidemią. To jest najważniejsze. Jaki będzie dalszy ciąg tej kampanii wyborczej, która przecież tak faktycznie została zawieszona? To jest też wspólna decyzja. Niczego nie można przesądzić, ale dzisiaj my musimy emocjonalnie, mentalnie, także organizacyjnie, jako państwo, my wszyscy musimy stanąć przeciwko wielkim zderzeniu, żeby zatrzymać epidemię i jej skutki. Dzisiaj to jest najważniejsze. Dzisiaj nie można z tego wyzwania rezygnować i zajmować się kampanią wyborczą czy wyborami, bo to po prostu jest najważniejsze. Ale jednak ta kampania się odbywa w zupełnie innej formie niż jesteśmy przyzwyczajeni do tej pory, niż byliśmy przyzwyczajeni, ale ona jest. Jak sobie radzi kandydatka Koalicji Obywatelskiej? Ona zawiesiła dwóch przedstawicieli, dwóch kandydatów opozycyjnych, można powiedzieć, bo przecież i pan Szymon Hołownia, tak jak pani marszałek Kidawa-Błońska, zawiesili tę kampanię. Ona jest tylko tak naprawdę komentarzem obecnej sytuacji, a nie aktywną obecnością, bo zakazane są spotkania. Nie można prowadzić klasycznej kampanii, którą prowadziła na przykład marszałek Kidawa-Błońska wcześniej. Bez no tak, ale pani marszałek ciągle występuje w mediach, wyraża swoje zdanie. Można uznać za kampanię. No ale to jest... No, w czasie kampanii wszystko jest kampanią. To tak jakby pani uznała głosowanie korespondencyjne, które proponuje dzisiaj PiS za normalne głosowanie. No to nie jest normalne głosowanie, to nie jest normalna kampania. No musimy sobie to wprost powiedzieć. Więc jeżeli szukamy normalności w tej trudnej sytuacji, która tak bardzo jeszcze bardziej będzie nam wszystkim doskwierać, to musimy powiedzieć sobie wprost. Te wybory nie mogą być przeprowadzone 10 maja. Te wybory trzeba przesunąć. One muszą zostać przesunięte. Na jakich zasadach i w jaki sposób musimy do tego usiąść wszyscy i powiedzieć. Najpierw zatrzymujemy epidemię i ratujemy nasz kraj, a później przechodzimy do procesu wyborczego, w którym każdy z kandydatów będzie miał takie same szanse, który będzie mógł prowadzić kampanię wyborczą i przekonywać się swoich wyborców. Na tym polega demokracja. O to panie pośle, pan niedawno... osiągnąć. Niedawno mówił o nowym otwarciu, o tym, że wszystko by było możliwe, gdyby wybory były przesunięte, no ale zdaje się, że nie. Że po prostu wtedy jest kampania zawieszona, tylko po prostu... ten cały proces by został przesunięty, dokończenie kampanii wyborczej i tak dalej, a wszystko, co do tej pory zostało zrobione, by się liczyło. Komitety wyborcze. Ale to jest kwestia ustalenia. Ja uważam, że po prostu dla mnie najważniejsze jest dzisiaj skuteczne postawienie tamy epidemii koronawirusa. Dzisiaj to jest najważniejsze, bo jeżeli słyszymy zapowiedzi, że to nie jest jeszcze koniec początku, że to ta sytuacja będzie coraz gorsza z dnia na dzień, to ja wiem, że my wszyscy tym się musimy zająć, a nie dyskusją, czy to jest reset, czy te wybory będą jesienią, czy wiosną przyszłego roku, czy na nowej zasadzie, czy w kontynuacji. Przecież to nie jest dzisiaj najważniejsze. Polacy nie oczekują od nas tego, żebyśmy mówili, na jakiej zasadzie będziemy kontynuować kampanię. No dobrze, to co państwo, jako koalicja mogą zrobić, żeby pomóc w walce z pandemią? Co będzie z miejscami? No, chociażby dzisiaj jest potrzebna rozmowa na temat 50 miliardów złotych, 17 miliardów euro, które trzeba z Komisji Europejskiej wziąć i dobrze wpompować w polską gospodarkę, polskie firmy, dobrze pomóc polskim przedsiębiorcom, polskim pracodawcom i pracownikom, żeby zachować miejsca pracy, żeby można było mówić o tym, że my po prostu inwestujemy w to, co jest najważniejsze, w polskiego pracownika i w polskie firmy. Dzisiaj to jest, czy ktoś o tym rozmawia, czy dla kogoś to jest ważne, jak sięgnąć skutecznie po 17 miliardów euro, które Unia Europejska wczoraj przekazała Polsce do wykorzystania. Ja chciałbym się zapytać pana premiera, pana prezesa Kaczyńskiego, jaki on ma pomysł na 17 miliardów euro, w jaki sposób wykorzystać je dla dobra polskiej gospodarki, w jaki sposób skutecznie zatrzymać kryzys. Co z tym dziękuję zrobić? Bardzo, mam nadzieję, że będzie pan miał okazję zapytać. Dziękuję bardzo, Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Świata, mijam miasta, krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład lodówka Samsung klasa A+++ za 1749 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go Premium za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Ekonomia w Trójce. I ponownie Marcin Jagiełowicz. Ponad 6,5 miliona Amerykanów zgłosiło się po zasiłek w zeszłym tygodniu. Razem z danymi z zeszłego tygodnia daje to 10 milionów osób, które straciły pracę. Analitycy Goldman Sachs szacują, że w połowie roku bezrobocie w Stanach wyniesie 15%. Sytuacja jest porównywana do wielkiego kryzysu czy czasów II wojny światowej. Pakiet stymulacyjny dla gospodarki, który podpisał tydzień temu prezydent Donald Trump, jest wyceniany na ponad 2 biliony dolarów, czyli mniej więcej 10% PKB Stanów Zjednoczonych. Przyszły unijny budżet powinien być planem Marshalla dla Europy w czasie pandemii, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wieloletni budżet musi być silnym sygnałem inwestycyjnym. Powinien być ukształtowany w taki sposób, by być istotnym elementem planu odbudowy gospodarki. W zeszłym tygodniu negocjacje dotyczące pakietu pomocowego dla krajów najbardziej poszkodowanych przez pandemię stanęły w miejscu. O pomoc zabiegali głównie Włosi i Hiszpanie. Pomysł torpedowały Niemcy i Holandia. Cięć w przyszłym unijnym budżecie domaga się tak zwana oszczędna czwórka – Holandia, Austria, Dania i Szwecja. Ceny ropy naftowej umacniały się po wczorajszym komentarzu prezydenta Donalda Trumpa o tym, że Arabia Saudyjska i Rosja wróciły do stołu rozmów w sprawie ograniczenia wydobycia. Wojna cenowa oraz pandemia cały czas obniżają ceny czarnego surowca. Teraz na giełdzie w Londynie ropa znów tanieje i kosztuje 28 dolarów. Benzyna 95 kosztuje teraz średnio w Polsce 4,31. Przesunięcie terminów płatności PIT i CIT oraz umorzenie podatku dla niektórych firm czy rozłożenie płatności na raty. Te elementy tarczy antykryzysowej przypomniał wczoraj w TVP Info wiceminister finansów Leszek Skiba. Oczywiście są mechanizmy, które dotyczą wsparcia finansowego, przykład właśnie rozłożenia podatków na raty albo nawet umorzenia podatków. A więcej o propozycjach zawartych w tarczy antykryzysowej za godzinę Sylwia Zadrożna porozmawia z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich. Zapraszam. Chmurzy się i będzie się chmurzyć i do tego przelotnie popada deszcz. Na północy oraz w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a w województwach północnych możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Wiatr zachodni umiarkowany i dość silny w górach w porywach do 70 km na godzinę i tam może powodować zawieje, zamiecie śnieżne. W wielu miejscach wiatr porywisty nad morzem do 85 km na godzinę. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze arktyczne. W dzień od 6 stopni na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. W większości regionów, w tym w centrum kraju 9. Najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W trosce o jeszcze większe bezpieczeństwo nas wszystkich wydłużamy godziny otwarcia sklepów Lidl, żeby mimo ograniczeń każdy mógł zrobić zakupy na nadchodzące święta w sposób komfortowy i bezpieczny. Nasze sklepy będą czynne od 6 do 24, także w najbliższą niedzielę 5 kwietnia. Dbajmy o sprawny przebieg zakupów, by każdy mógł sobie i swojej rodzinie zapewnić niezbędne produkty. Wybrane sklepy będą czynne całodobowo. Lista sklepów dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Wczorajsze rysowanie zakończyło właściwie jedno tylko zdanie. Tato, jestem Indianką, pomalowałam sobie twarz mazakiem. Właściwie to wczoraj był Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, ale u nas taki dzień jest codzień, więc nie robimy z tego święta. Ale jeśli są dzieci, którym z książkami w ogóle nie po drodze, może to zmienić taka literatura niepiękna, niepachnąca, a wręcz cuchnąca, a nawet obrzydliwa, za to potrzebna i na pewno wciągająca. Dzisiejszy odcinek nie będzie raczej do śniadania. Zastanawiam się, ile przez tę epidemię, maseczki jednorazowe, rękawiczki, wyprodukujemy śmieci. Trzeba się zabezpieczać, ale pytanie jest zasadne, bo i tak jest tych śmieci mnóstwo. A kiedy skończy się to szaleństwo, trzeba będzie jeszcze bardziej zadbać o ziemię. Już widziałam w internecie pływające maseczki w oceanach. Jakby to jest taka szybka reakcja, że używamy, wywalamy i już to jest w wodzie. Ważne jest, żeby uświadamiać dzieciom i sobie samym, co możemy sami zrobić do tego, żeby było trochę lepiej. Mówi Marta Tychmanowicz z wydawnictwa Baba Ryba, które wydało książkę Śmieci, najbardziej uciążliwy problem na świecie. Książka wytworzona jest z materiałów z recyklingu, bo recykling to jeden z ratunków, inny to zmiana myślenia. Odejście od masowej konsumpcji. Kiedyś po prostu używaliśmy rzeczy bardzo długo, naprawialiśmy je, a w tej chwili to jest parę lat i po prostu wszystko trafia na śmietnik i różnicuje się też to, co wyrzucamy do śmieci. Jakieś 40% tych śmieci to są rzeczy pochodzące z opakowań. Ciągle chcemy kupować nowe rzeczy i jesteśmy do tego bardzo nakręcani przez promocje i mam nadzieję, że obecna sytuacja trochę nas do tego skłoni, że może nie potrzebujemy aż tyle tego. Zwłaszcza teraz, kiedy z tymi rzeczami siedzimy zamknięci. Mówię tu także o zabawkach, które często szybko przestają być atrakcyjne i albo zalegają w pokoju, albo trafiają na śmietnik. Tutaj też w tej książce jest pokazane, że no właśnie te śmieci znikają nam z oczu, ale no gdzieś są, w innych państwach, w innych krajach, gdzieś ludzie to segregują, albo w oceanach. Jest to kompendium wiedzy, pokazanie tego przekrojowego ujęcia tego tematu, że i możemy te właśnie rzeczy używać po raz drugi, i możemy ze śmieci produkować energię. Bo książka ta to kompendium wiedzy o śmieciach z ich historią, mnóstwem ciekawostek i porad. Podręcznik zdrowego rozsądku, który czyta się, czy ogląda, bo wiele tu rysunków, z dużym zainteresowaniem. Uzupełnieniem lektury może być rzecz druga, zatytułowana Plastik Fantastik. Mała encyklopedia plastiku, czemu nie? Opowiada nie tylko o złych cechach plastiku, bo teraz tak bardzo jednoznacznie o nim mówimy, ale tak naprawdę zły plastik to jest plastik jednorazowy. Natomiast jeśli używamy coś przez kilkanaście, kilkadziesiąt często lat, no to jest to w porządku. Plastik generalnie jest materiałem bardzo lekkim, trwałym i powstał z dobrych pobudek, no ale jest go teraz tak dużo. Produkujemy 3,5 miliona ton odpadów dziennie. To jest jakaś taka liczba, której ja sobie w ogóle nie potrafię wyobrazić. Prawdziwą bombę zostawiam, nie powiem, że na deser, ale na finał. Coś dla największych twardzieli, którym żadna obrzydliwość nie jest straszna, a zastrzegam, mówimy tu o naukowych sprawach. Z książką Ohyda, mała księga obrzydliwości, niektórzy dorośli nawet mają kłopot. Ale rozumiem, że jest fascynująca dla dzieci. Jest tutaj masa ohydnych rzeczy, ale dużo się z niej sama dowiedziałam. Między innymi, że ambra, którą prawdopodobnie mam nawet w swoich perfumach, jest składnikiem, który pochodzi od kaszalota. A z czego dokładnie? Można to przeczytać. Są tu setki najpaskudniejszych ciekawostek z życia zwierząt i tego, co robią, a czego raczej nie chcielibyśmy oglądać, a co natura znalazła swoje zastosowanie. Na początek ślina. I to jest dość łagodny wstęp. Ślina na lato, ślina na zimę, ślina jako sprzęt sportowy, ślina jako kosmetyk. O tak. Odważni doczytają do końca i nie pożałują. Temat tych książek przebił taki balon powagi i książek dla dzieci, które powinny gdzieś tam pouczać, być z morałem. A tu po prostu mamy przemyconą edukację i to bardzo mocno, ale w taki lekki i ciekawy sposób. Przeczytaniem tych książek nie powinno być problemu. Mniej nauki, zwłaszcza u młodszych dzieci, można wykorzystać na zorganizowanie sobie takich lekcji przyrody, jakie uważamy za pożyteczne. Właśnie z takimi książkami. Niezwykle kuszące. Krystian Hanke o śmieciach z plastiku i innych obrzydliwościach. Bardzo dziękujemy. Z Krystianem usłyszymy się także po godzinie 9 w muzycznym rozkładzie jazdy. Była książka z morałem, to teraz będzie piosenka z przesłaniem. Wszystkie torebki jak szality, duszą moje morskie ziomki.